كذلك وخروج يأجوج ومأجوج ميونغوني مؤلامة بيا نزيتو نكشوك هوا يأجوج أو كتوك عفوا كتوك هوا يأجوج ومأجوج نكتك ألم أكوب سانا زقيامة بيا ذي أمي وفي سليف هوا يأجوج ومأجوج كما نبو يلزيوا na ahlul ilm hawa ni viumbe mimbani adam na wanaelezwa sifa yao wanafanana sana na watu wa bara la Asia ni watu wana sura pana na wana macho madogo zimekuja baadhi ya riwaya zikiwasifia hivyo kwa hivyo ni watu katika bani Adam na mpaka hivi sasa viumbe hawa wapo tayari washaandaliwa wapo wamefungiwa mahala wanasubiria kutoka na Mtume Ali Salam katika zama zake alizungumzia habari za hawa Ya'juj wa Ma'juj na kwamba ameonyeshwa kule sehemu walikufungiwa kwamba wametoboa shimo na akaonyesha kupitia mkono wake mithlu hadhi na imekuja baadhi ya riwaya akazungusha kidole chake cha Ibrahim na sababa riwaya nyingine imekuja Ibrahim na Al-Wusta kuashiria kwamba Ya'juj wa Ma'juj katika sehemu waliopo wameanza kuitoboa kidogo kidogo ile ngome waliozungushiwa. Hadithi ya Zainab bint Jahsh ambayo ni hadithi mashuhuri sana kwa Mtume alayhi salatu wasalam, siku moja alisimama hali ya kuwa amefadhaika asubuhi akisema la ilaha illa Allah wailun lil arab min sharrin qad tatab, akitoa kalima ya la ilaha illa Allah na kusema ole wa Waarabu kutokana na shari ambayo imekurubia. Futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhi, asema imefunguliwa leo ile ngome ambayo wamefungiwa ndani yake Ya'juj wa Ma'juj kwa mfano wa hivi. Akasokota kidole chake cha Ibrahim na kile ambacho kinafuatia sababa mfano wa hivi. Hadithi hii wanaeleza wanawachuoni, hizi ilikuwa ni ishara kutoka Mtume alayhi salam za kuwepo viumbe hawa wafisidifu, lakini utokaji wake hasa rasmi bado haujafika na itakuwa ni katika akhiru zaman, na hawa watakuwa ni viumbe hatari, wanakula kila kitu kuanzia binadamu, annabatat, aljamadat, wanakula watu, mimea, vitu vigumu, mbao, vyuma, kokoto, wanakunywa kila kitu, maji ya mto, ya bahari, ya madimbwi, hakuna wanachokiacha. Mufsidun. Na viumbe hawa atawatoa Allah subhanahu wa ta'ala ibtila, ni kwa majaribu makubwa anayowajaribu waja wake. Nasallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani imewaeleza hawa kuonyesha kwamba wapo. Ukisoma suratul anbiya Allah subhanahu wa ta'ala anasema hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haq فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. أنا سمع الله سبحانه وتعالى مبكى بالد بفيك وكاتي وتكاب فنغلي ويأجوج نمأجوج وهم من كل حدب ينسلون نهاو بيومي يأجوج ومأجوج كتوكي كلا مليما وتكون وين يكون منيكا وما نوام فنغي ومليماني جوهك kutokea kila mlima watakuwa ni wenye kumiminika. Waqtaraba alwa'du alhaq, anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo sasa itakuwa litakuwa limekurubia agano la haq, kwa maana alqiyama. Sasa makafiri ambao walikuwa wanapinga kiyama watabaki wameduwa, hawaamini kinachotokea. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru, sasa yatakuwa yamekodoka macho ya wale waliokufuru, wakishangaa hali inayotokea kwa sababu walifanya upinzani wa kukanusha kiyama. Lakini pia ukisoma suratul Kahf, habari za watu hawa zimetajwa pale Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia Dhulqarnain na watu ambao walikuwa nao. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, hatta idha balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Asema mpaka alipofika Dhulqarnain katikati ya milima miwili, baina as-saddain katikati ya milima miwili, wajada min dunihima qauma, aliwapata nyuma ya milima hiyo min dunihima, kwa maana nyuma ya hiyo milima miwili, qauman, watu ambao la yakaduna yafqahuna qawla, si watu ambao wenye kuweza kuelewa kauli. Hakuna unachowaambia wakaelewa, hawaelewi. Kwa aliwakuta watu ambao si rahisi kwa watu hao kuelewa wanachoambiwa. Wale watu ambao walikuwa na Dhulqarnain, qalu ya Dhulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, ewe Dhulqarnain, hawa Ya'juj na Ma'juj ni wafisidifu katika ardhi. Fahal naj'alu laka kharjan, fahal naj'alu laka kharjan, je tusikupe wewe ujira, kwa maana kiasi fulani cha kukulipa. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, ili uweke baina yetu sisi na baina yao kizuizi. Walikuwa na habari za watu hawa kwamba ni watu hatari, kwa hivyo wakamtaka Dhulqarnain hawa jamaa wampe ujira, kharjan, ujra, ili awajengee ngome imara baina yao na hawa viumbe Ajuj wa Majuj, kwa sababu Dhulqarnain ni katika watu waliopewa albas walquwa, waliopewa nguvu nyingi kabisa kama anavyoelezwa na Qurani. Almuhim, barakallahu fikum, hizi ni baadhi ya adilla zenye kuashiria kwamba viumbe hawa wapo na watakuja kutokeza mwishoni mwa zama. Haya, katika ambayo yametajwa min alamati saa bilikhtisar, khuruju dabba, ni kutoka mnyama. Hapa wanasema ahlu sunna wal jamaa kwamba mnyama huyu ni mnyama ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa katika ardhi karibu kabisa na kiyama, na hakuna ushahidi uliokuja wa wazi, si kwenye Qur'ani wala kwenye sunna, unaoonyesha sehemu ambayo atatokea mnyama huyu, bali hakuna nukuu sahihi ambayo inaelezea wasifu wake kwamba atakuwaje, labda ukubwa wake ni aina gani ya mnyama, je ni kama ng'ombe au ni kama farasi au ni kama tembo, anafananaje mnyama huyo. Hakuna nukuu sahihi ambayo inathibitisha hilo, na an-nuqulat al-warida fi dhalik, baadhi ya nukuu na baadhi adilla ambazo zimekuja kwenye hilo hazikuthibiti. Yakul ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye sharhi yake ya Lum'a, walaysa fil Qur'ani was sunna as-sahiha ma yadullu ala makani khuruji hadhihi ad-dabba wa sifatiha وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. أنسيما رحمه الله تعالى wala hakuna kwenye Qur'ani wala kwenye sunna sahihi chochote ambacho kinajulisha sehemu ambayo atatokea mnyama huyu wala wasifu wake, lakini zimekuja katika hilo ahadithi ambazo kwenye kusihi kwake pana nadhar, pana shaka kidogo. Wa dhahirul Qur'an innaha dabbatun tundhirun nasa biqurbil adhab wal halak wallahu a'lam. Anasema Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, lakini dhahiri ya Qur'ani kwamba huyo atakuwa ni mnyama ambaye Allah amemtoa kwenye ardhi, atakuwa akiwaonya watu na kukurubia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba kuangamia kumekurubia, wallahu a'lam. Anasema Sheikh, na Allah ndiyo mjuzi zaidi wa kujua undani wa mnyama huyo, lakini utokaji wake umethibiti kwa adilla thabita. Mfano, hadithi ndefu katika Sahih Muslim kwenye kitabu Al-Fitan, hadithi inayotaja ashratu saa. Katika yaliyotajwa kwenye hadithi ile ni adaba kutoka mnyama ambaye atakuwa akiwasemesha watu. Bali Sheikh Al-Fauzan hafidhahu Allah ta'ala, katika baadhi ya vitabu vyake alipoulizwa ni lugha gani atakuwa anazungumza mnyama huyu, akasema lam yarid, sijapata nas kwamba atakuwa anazungumza lugha gani na watu, lakini atakuwa akizungumza wamwelewa. Ndicho kusema Sheikh, na tunataraji insha Allah iwe ni lugha ya Kiarabu, tunataraji insha Allah iwe ni lugha ya Kiarabu, lakini takhsisi ya lugha gani jambo hilo halijatajwa, lakini utazungumzishwa na utaelewa anachokisema mnyama yule. Tayeb, Surat An-Namli imemtaja huyu mnyama. Wa idha waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. An-Naml, na pale ambapo itapohakikika kauli kwa wao, kwa maana sasa kinaingia kiyama, akhrajna lahum dabbatan min al-ard, tutawatolea wao mnyama kutokea ardhini, tukallimuhum, atakuwa mnyama huyu akiwasemesha, anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun, kwamba watu walikuwa kwa aya zetu si wenye kuyakinisha. Fa khuruju hadhihi dabba thabita, kupitia Qur'ani na kupitia sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Tayib, wa min ashrati saa, na miongoni mwa alama za kiyama ambazo Sheikh amezitaja, asema wa tulu'u ash-shamsi min maghribiha, kadhalika kuchomoza jua kutokea magharibi yake, kutokea upande wa magharibi. Tuluu shams min jihati al-maghrib thabit bilkitabi wa sunna, kuchomoza jua kutokea upande wa magharibi, tofauti na lilivyo sasa, jua hutokea mashariki likazamia magharibi. Sasa miongoni mwa alama za kukurubia kiyama ni jua kutokezea upande wa magharibi, na hiyo ndiyo saa ya mwisho kabisa ya kukubalika matendo ya watu, na ndiyo Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi yake thabit inda al-Bukhari, kadhalika masadiri nyingine zimeitaja hadithi hii, qala alayhi salatu wassalam, akizungumzia kuchomoza jua upande wa magharib, la taqumu saa hatta tatlu ash-shamsu min magharibiha, hakitosimama kiyama mpaka lichomoze jua kutokea magharibi yake. Fa idha tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un, litakapochomoza hilo jua huko magharibi wakaliona watu wataamini wote kabisa. Wadhalika hina la tanfa'u nafsan imanuha, na wakati huo sasa ndio ule wakati ambao haito inufaisha nafsi, haito nufaika chochote na imani ambayo itakayoamini. Imani ya wakati huo, wakati jua latokea upande wa magharibi, haito isaidia chochote nafsi, haito faidika na imani hiyo, kwa maana matendo hayakubaliwi wakati huo. Ndio imekuja aya katika sura An'am baada ya kuchomoza jua upande wa magharibi, Allah anasema la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira, haitoifaa chochote nafsi ile imani ya nafsi hiyo, nafsi ambayo haikuwa imeamini kabla ya hapo wala haikuwa imechuma chochote katika imani yake, yani katika khairat, basi kuamini wakati huo hakuna faida yoyote. Kadhalika kukithirisha amali, ukaona sasa ndio utoe sadaqat, uanze kuswali, uanze kusoma Qur'ani na mambo mengine katika mambo ya khairat, khairi hizo hazikufai kitu, kwani hapo sasa milango ya amal ishafungwa, kadhalika milango ya tauba imefungwa. Kisha anasema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa ashbahu dhalik, na mfano wa habari hizo, mimma sahha bihi an-naql, katika yale ambayo imesihi kwa mambo hayo nukuu, kwa maana tunayaamini na kuyakubali kama yalivyotajwa. Tayib, qala rahimahullah ta'ala, akaendelea al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala kwa kutaja masala mengine katika